Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 3. Тупермейер. Коли Йосаріан цього разу повернувся із шпиталю, в наметі він застав Весла і небіжчика. Той небіжчик отруював йому життя. Йосаріан терпіти його не міг, хоча ніколи у вічі не бачив. Йосаріана страшенно дратувало, що небіжчик тижнями не вилазить з намету, і він кілька разів ходив до штабу ескадрилії зі скаргою на нього, а сержант Трезор і слухати нічого не хотів. «Ніякого небіжчика там немає, його просто не існує», – сказав Йосаріанові сержант Трезор, і це була чистісінька правда. Бо хіба ж він був би небіжчиком, коли б існував? Ще безнадійнішою справою було йти скаржитися безпосередньо майорові-майорові, кощатому довготелесому командирові ескадрилії, який чимось кидався на Генрі Фонду в хвилини смутку, і який вискакував у вікно щоразу, тільки-но Йосаріан, відіпхнувши сержанта Трезора, проривався до майорового кабінету, щоб доповісти командирові про свою справу. Жити в одному наметі з небіжчиком було зовсім непросто. Навіть Весел і той нарікав на нього, хоча жити в одному наметі з Веслом теж було не так просто. Того дня, як Йосаріан виписався із шпиталю, Весел паяв трубку, по якій авіабензин мав надходити до грубки, що її Весел почав ставити, поки Йосаріан вилежувався у шпиталі. «Що ти робиш?» – насторожено запитав Йосаріан, зайшовши до намету, хоча відразу усе второпав. «Ти тось трохи протікає», – пояснив Весел. «Може вибухнути». «Оближ», – сказав Йосаріан, – «це мене дратує». «Коли я був малий», – отказав Весел, – «то бувало закладу собі за щоки дички по одній за щоку і ходжу так цілісінький день». Йосаріан отклав у бік речовий мішок, із якого почав був діставати предмети туалету. Підозріливо подивився на Весла. Так минула хвилина. Чому? Нарешті не витримав він. Весел переможно хихикнув. «Видички краще, ніж каштани», – пояснив він. Стоячи навколішках, Весел працював без зупину. Він розкрутив форсунку і розглядав кожну детальку з такою цікавістю і так пильно, мов би за все своє життя не бачив нічого подібного. Потім знову зібрав і знову терпляче розібрав пристрій, ще раз і ще, не виказуючи найменших ознак утоми, іначе зовсім не бажаючи скінчити колись цю мороку. Йосаріан уважно стежив за кожним його рухом, і раптом відчув, що коли той негайно не припинить, він його хладнокровно вб'є. Йосаріан машинально пошукав очима мисливський ніж, що від дня, як прибув небіжчик, висів на протимаскітній сітці поруч із порожньою небіжчиковою кобурою, звідки Тупермейер поцупив пістолет. Ну а коли вже не вдавалося добути дичок, провадив далі Весел, тоді бувало береш каштани. Вони, бач, не більші за дички, а форма в них навіть краща. Хоча форма тут мало що важить. «Я питаю, якого дідька ти гуляв з дичками за щоками?» – повторив Йосаріан. «Ось що я питаю». «А того, що форма в них краща, ніж у каштанів?» – відповів Весел. «Я ж тобі допіру пояснив». «Послухай, ти байстрюче опудало». Незлобливо накинувся на нього Йосаріан. Набіса ти взагалі запихав собі за щоки всяку погань. «Я не запихав собі за щоки всяку погань», – відповів Весел. «Я запихав за щоки лісові дички. А коли під рукою не було дичок, я запихав каштани. Теж за щоки». Весел хихикнув. Йосаріан постановив не відповідати і на якийсь час замовк. Весел терпляче вичікував. У Йосаріана терплячки виявилося не менше. «По одному за кожну щоку», – мовив Весел. «Навіщо?» «Що навіщо?» – підхопився Весел. Йосаріан тільки похитав головою, сміхнувся і замовк. «Сміхота з цією форсункою», – вголос міркував Весел. «А що там?» – поцікавився Йосаріан. «Бо мені хотілося, щоб у мене були...» Йосаріан уже знав, до чого ведеться. «О, Господи, чого тобі хотілося?» «Щоки, як яблука». «Щоки, як яблука?» – перепитав Йосаріан. «Еге ж, я мріяв мати щоки, як яблука», – сказав Весел. «Змалку мріяв мати щоки, як яблука. От і вирішив будь-що домогтися свого. І я таки домігся свого, завдяки дичкам. Я клав їх за щоки на цілісінький день». Він знову хихикнув. «По одній дичці за кожну щоку». «А на біса тобі потрібні були щоки, як яблука?» «Звідки ти взяв, що мені потрібні були щоки саме як яблука?» – мовив Весел. «Мені потрібні були круглі щоки. Байдуже якого кольору, аби тільки круглі. От я й ходив із дичками цілісінькі дні, так само, як оті навіжені хлопчаки, котрі цілісінькі дні ходять із гумовими бубличками в руках і тиснуть їх, щоб розвинути собі мускули. Ти, мабуть, читав про таких. До речі, я теж був навіжений. Я так само ходив зранку до вечора з гумовими бубличками в руках». «Навіщо?» «Що навіщо?» «Навіщо ти ходив зранку до вечора з гумовими бубличками в руках?» «Бо гумові бублички», – почав був Весел, краще за дички?» Весел мугикнув і похитав головою. «Я ходив з бубличками, щоб зберегти своє добре ім'я. На той випадок, коли хтось побачить мене з дичками за щоками. Бо маючи в руках бублички, завжди можна сказати, що ніяких дичок у тебе за щоками немає. І коли мене хтось питав, чого я ходжу з дичками за щоками, я розтуляв кулаки і показував, що ходжу з гумовими бубличками, а не якимись там дичками. І в руках, а не за щоками. От така, бачиш, історія. Та по правді я й досі не знаю, чи вдалося мені кого обдурити. З людьми не так легко порозумітися, коли в тебе по дичці за кожною щокою». Йосайрен подумав, що з Веслом і зараз порозумітися не так легко. «Хто знає, чи розмовляючи з тобою, він не показує язика з-поміж своїх круглих, як яблучка, щік». Тут Йосайрен вирішив не промовляти більше ні слова. Все одно то марна справа. Знаючи Весла, він розумів, що даремно було б домагатися від нього пояснень, навіщо йому знадобилися круглі щоки. З таким самим успіхом у Весла можна було питати, чому його гамсилила туфлею по голові та шльондра. Діло було в Римі, в тісному холі борделя, біля відчинених дверей кімнати, де жила мала сестричка Крістівої Кралі. Тілиста дебела дівуля з довгими патлами і з мережевим плетивом жилок у тих місцях на смаглявім тілі, де шкіра найтонша, виригала соромітні лайки і з вереском підстрибувала босоніж мало не до стелі, аби якнайдужче і якнайдошкульніше вцілити Веслову маківку тонким гострим підбором своєї туфельки. Обоє були, в чому їх мати народила, і зчинили такий гвалт, що всі збіглися до холу подивитися, що діється. Стали парами у дверях своїх покоїв, усі теж голяка, за винятком хіба що старої баби в кофті і фартусі, яка весь час щось невдоволено куткудакала собі під ніс. Та хтивого, звиротнілого дідугана, який раз у раз заходився веселим реготком, смакуючи всю пригоду з якоюсь поганською, але з верхньою радістю. Дівка верещала, а Весел вторував їй хихотінням, а діставши підбором по голові, хихотів іще дужче. І вона від того шаленіла ще більше, підскакувала ще вище, щоб іще дужче молоснути його в тім'я. Її казково пишні груди маяли у повітрі, як корогви на вітрі, а могутні сідниці і стегна гойдалися туди й сюди. Атрибут казкового достатку. Дівиця репетувала, а Весел хихотів, аж урешті вона переможно вириснула востаннє, бо їй вдався блискучий удар. І соковитим хрускотом підбор пробив йому скроню, і Весел ураз перестав хихотіти. Невдовзі його винесли на ношах і повезли до шпиталю з діркою в голові, правда неглибокою, і легким струсом мозку. Тож і вибув він із бойових лав лише на якихось 12 днів. І ніхто навіть гадки не мав, із чого ж воно все почалося, навіть дід Хихотун і буркотуха баба. Хоча хто-хто, а вони знали геть усе, що діялося в тім розкішнім, неосяжнім борделі, де не було ліку покоєм, розташованим обабіч вузьких коридорів, що йшли від просторної вітальні із зашторними вікнами, де завжди світилася одна єдина лампа. Відтоді щоразу, ледь забачивши Весла, ця дівка вмить задирала спідницю у вище тугих білих еластичних панталонів і з непристойним реготом відпихала його, ніби жартома, своїм могутнім круглим пузом. А коли Весел, усміхнений, але переляканий, намагався сховатися за спиною Йосаріана, обкладала його потоком добірної лайки. Що там зробив, намагався зробити чи не здолав зробити Весел за замкнутими дверима в кімнаті тієї сестрички Крістівої Кралі, залишалося для всіх цілковитою таємницею. Дівчина не хотіла про це говорити нікому, ані жодній з своїх подруг, навіть Крістівій Кралі, ані самим Крісті та Йосаріанові. Весел, може, й розповів би, та Йосаріан поклав собі ні про що більше його не питати. «А хочеш знати, навіщо мені потрібні круглі щоки?» Йосаріан сидів, ані пари з вуст. «Ти пригадуєш, як тоді в Римі та діваха, ну що тебе так ненавидять, лупила мене туфлею по голові? Хочеш знати, чому?» Важко було навіть собі уявити, чим це він міг її так роздратувати, адже вона гамселила його по голові хвилин з 20. Дивно, що їй так не вистачило люті, щоб ухопити Весла за гомілки, підняти і вибити з нього дух. А це було їй цілком до снаги. Дівка була довготелеся і могутня, а Весел – хирлявий коротун. Виставлені вперед зуби та вирячкуваті очіці якнайкраще пасували до його круглих щік. А на зріст він був менший навіть від того шмаркача хлюпа, який мешкав у наметі, поставленому де не слід, в адміністративній зоні по той бік залізниці. У цьому наметі щоночі горлав у вісні голодний Джо. Адміністративна зона, в якій помилково поставив свого намета голодний Джо, містилася в самому центрі розташування ескадрилії, поміж ровом, де пролягала залізнична колія, та чорним вибоїстим асфальтовим шосе, що збігало з пагорбів. На шосе завжди можна було підібрати не дуже зугарних, трохи щербатих, але грудастих і завжди усміхнених дівчат, і, пообіцявши відвести їх, тут же з'їхати з дороги і лягти в бур'яні. Ясаріан не пропускав жодної такої пригоди, але їх у нього було куди менше, ніж того хотілося голодному Джо, котрий завжди міг добути джип, але не вмів водити. Намети нижніх чинів стояли по той бік шосе, поблизу літнього кінотеатру, осередку повсякденної культурної програми для приречених на смерть. Тут з вечора в вечір на складанням екрані стиналися в безглуздих бойових сутичках чиїсь недоладні війська. І в той же самий день тут могла виступати також і чергова трупа армійської служби організації дозвілля. Трупи СОД регулярно надсилав до них генерал Ха-Ха Штрихер, котрий на той час уже перевів свою штаб-квартиру до Рима і тепер, власне, не мав іншої можливості дошкулити генералові бидлу. Генерала Штрихера треба було стерегтися. Це був жвавий, приємний у поведенці, вельми педантичний генерал. Він знав, чому дорівнює довжина екватора, і завжди писав «кількосно зросло», коли мав на думці «збільшилося». Одне слово, він був невиправною дубиною, і краще за всіх це розумів генерал Бидл, якого довів донестями останній циркуляр генерала Штрихера. Про те, щоб усі намети на Середземноморському театрі воєнних дій переставили паралельними рядами, так, щоб кожний з них був шанобливо повернений фасадом до могили Джорджа Вашингтона. Генерал Бидл, командир бойового з'єднання, вважав цей наказ за лайну собаче. Тим більше, що генералові Штрихеру було чорт забирай зазь до того, як ставити намети в дивізії генерала Бидла. Та між двома воєначальниками розігрався запеклий юридичний диспут, який завдяки колишньому рядовому першого класу Зелензимові завершився на користь генерала Бидла. Колишній РПК Зелензим був штабним писарем 27-ї повітряної армії. Він поклав край конфлікту тим, що почав кидати всі депеші генерала Штрихера в кошик для сміття. Як на його смак, у них було забагато води. Зате погляди генерала Бидла, висловлені менш кучерявим стилем, припали до серця колишньому РПК, і він передавав їх по інстанціях у цілковитій відповідності зі статутом. Таким чином генерал Бидл переміг у зв'язку з неявкою противника. Щоб якось відновити втрачений престиж і взяти реванш, генерал Штрихер почав виряджати значно більше концертних бригад СОД, ніж доти, і доручив полковникові Паршелу під його особисту відповідальність забезпечувати належний ентузіазм глядачів. Але в Ясаріановім полку ентузіастів явно бракувало. Зате в Ясаріановім полку помічалося збільшення кількості таких рядових сержантів та офіцерів, які по кілька разів на день з'являлися в канцелярії сержанта Трезора, і понуро запитували, чи не прийшов ще наказ відправити їх додому. Всі вони мали на рахунку по 50 бойових вильотів. Зараз таких цікавих стало значно більше, ніж тоді, коли Ясаріан тікав до шпиталю, і жоден так і не дочекався того наказу. Всі хвилювалися і гризли собі нігті, всі мали жалюгідний неприкаяний вигляд і посувалися боком, наче краби. Вони чекали, поки із Італії, із штабу 27-ї повітряної армії, надійде наказ про відправку до тихої безпечної домівки. А поки що їм не залишалося нічого іншого, як психувати, гризти нігті і по кілька разів на день понуро плентатися до сержанта Трезора і питатися, чи не надійшов наказ на відправку додому. Вони не приховували своєї нетерплячки, без власного гіркого досвіду знали, що полковник Пескард щохвилини може знову збільшити норму вильотів. Їм заставалося тільки чекати, от і все. Лише голодний Джо, щоразу як відлітав нову норму, спромагався заповнити своє дозвілля. По-перше, ночами його мучили кошмари, і він горлав уві сні. По-друге, він бився навкулачки з хлюповим кошеням і майже завжди виходив переможцем. По-третє, в нього був фотоапарат. І на кожному концерті СОД він сідав у першому ряду і націлював об'єктив під спідницю золотоволосій співачці з величезними грудьми, від яких здавалося отут лусне, сіяне блискітками блузка. Щоправда, знімки в нього ніколи не виходили. Полковник Паршел, права рука генерала Штрихера, міцний рум'яний чолов'яга, до війни працював управляючим різними торговими фірмами і показав себе як спритний, жорсткий, нещадний менеджер. Гіршого управляючого годі й знайти. Полковник Паршел був таким поганючим управляючим, що став, як то кажуть, дуже бажаним у всьому цивілізованому світі, чи то пак на Уолл-стріті, між Беттрі-парком і Фултон-стрітом. Його навперебій заманювали до себе фірми, які прагнули зазнати збитків заради зниження проценту податків. І справді, коли йшлося про термінове анулювання податкових зобов'язань, Надійнішого за нього не було, хоча за послуги свої Паршал правив дуже дорого, бо не завжди так просто посадити солідне підприємство на мілину. Адже йому доводилося братися до діла, коли справи фірми йшли якнайкраще, і неухильно доводити її до фінансового краху, а забезпечити банкрутство річ дуже і дуже складна, навіть якщо маєш своїх людей в Вашингтоні. Потрібні були місяці напруженої праці в напрямку бездоганного хибного планування. Ти можеш усе заплутати, розладнати, припуститися ряду істотних недоглядів, ущен прорахуватися, відкрити всі затички для відпливу капіталів. А коли вже радієш, що діло зроблене, уряд усе одно раптом підкине фірмі якесь озерце або лісок, або нафтоносний райончик, і вся робота йде на нівець. Та хай там хоч які перешкоди, а на полковника Паршіла можна було цілком покластися, коли вимагалось довести до ручки найквітучіше підприємство. Він досяг усього сам, без будь-якої сторонньої допомоги, і за свої постійні невдачі міг спокійно завдячувати лише самому собі. «Вояки!» – Спроквола, ретельно витримуючи паузи, заговорив полковник Паршіл перед особовим складом Йосаріанової ескадрилії. «Ви – американські офіцери, і немає у світі жодної іншої армії, офіцери якої могли б сказати про себе те саме. Подумайте про це». Сержант Тус негайно подумав про це і чемно повідомив полковника Паршіла, що він звертається зараз до рядового та сержантського складу, а офіцери чекають на нього в тому кінці бази, там він їх і знайде. Полковник Паршіл жваво подякував сержантові Тузу і, сяючи від самовдоволення, рушив до того кінця бази. Його переповнювала горда свідомість, що 29 місяців військової служби ані скілечки не притупили його феноменальної нездарності. «Вояки», – Спроквола заговорив він до офіцерів, ретельно витримуючи паузи. «Ви – американські офіцери, і немає у світі жодної іншої армії, офіцери якої могли б сказати про себе те ж саме. Подумайте про це». Він чекав хвилинку, щоб дати їм час подумати. «Ці люди – ваші гості», – зненацька крикнув він. «Вони проїхали понад 3000 миль, щоб розважити вас і підняти ваш настрій. Як же вони себе почуватимуть, коли ніхто з вас не прийде подивитися їхній концерт? І з яким настроєм самі звідси поїдуть?» «Вояки, зараз йдеться не про мою власну шкуру. Ви погляньте на цю дівчину-акордеоністку. Вона вже досить зріла, щоб стати матір'ю. Подумайте про неї і подумайте про вашу власну матір. Що б сказали ви, коли б ваша рідна мати приїхала за 3000 миль, аби грати на акордеоні отаким же, як ви, бовдуром, а ви й слухати її не схотіли? Що скаже про вас те мале дитя, яке народиться дівчина, коли воно підросте і дізнається про те, що вчинили ви з його матір'ю? Ми всі добре знаємо, що вона скаже. Отже, вояки, я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Це ваша добра воля – йти на цей концерт чи не йти. Я був би найостаннішим полковником у світі, коли б став наказувати вам ходити на концерти СОД, щоб розважитися. Але я вимагаю, щоб кожен, хто зараз не в шпиталі, негайно йшов на концерт СОД і розважався. А це вже наказ». Йосаріан був ладний знову лягти в шпиталь, так зле він себе почував. Та ще гірше стало йому через 3 бойових вильоти, коли він прийшов до дока Дайліка, а той, як і перше, меланхолійно похитав головою, відмовився списати його на землю. «Це з тобою біда?» – тужливим голосом вичитав йому док Дайлік. «Що ж тоді мені казати? Я 8 років перебивався з хліба на воду, поки вивчився на лікаря. А після того, вже навіть маючи власний кабінет, я сидів на курячих харчах, аж поки з'явилась більш-менш пристойна клієнтура, і я зміг хоч якось зводити кінці з кінцями. Але запахло чимось схожим на прибуток, так ось тобі мобілізація, мов той грім серед ясного неба. А чого скаржитися тобі?» Док Далік дружив з Йосаріаном, але сам і пучко не кивнув би, щоб допомогти приятелеві, в якого найбільше цінував уміння слухати. Так невдовзі Йосаріан почув усі останні новини про командира полку полковника Пескарта, який прагнув вибитися в генерали, про командира дивізії генерала Бидла та бидлову медсестру, а також про всіх інших генералів із штабу 27-ї армії, котрі вважали, що ніхто не повинен виконувати понад 40 бойових вильотів. «Отже, вище носа і раді, що тобі пощастило», – понурим голосом радив він Йосаріанові. «Візьми за приклад Тупермейера». Йосаріан аж затіпався весь от такої поради. Тупермейер то в них чільний бомбардир. Заходячи на ціль, він ніколи не робить протизенітних маневрів, чим завжди наражає на зайву небезпеку всіх, хто летить із ним в одній ланці. «Тупермейер, якого біса ти не робиш протизенітних маневрів?» – люто накидалися на нього товариші, повернувшись із завдання. «Гей ви, дайте спокій!» капітанові Тупермеєру, кидав полковник Пескарт. Адже він хіба й обіст найкращий наш бомбардир. Тупермеєр скалив зуби, кивав головою, а тоді починав пояснювати, як він з допомогою мисливського ножа надрізає кулі, перетворюючи їх на дум-дум, перш ніж усадити в ту польову мишву, яка щоночі навідується до його намету. Тупермеєр і справді був найкращим бомбардиром полку, але він вів літак лише по прямій і завжди на одній висоті. Від аеродрому аж до цілі і навіть на ціль, поки не переконувався, що бомби досягли землі. Там жовто-гарячими блискавками шугали спалахи полум'я, над ними шалено здіймався вгору стовп диму, вирували й котилися могутньою чорно-сірою хвилею розприскані летючі уламки. В шести машинах, що слухняно йшли слідом за Тупермеєром, сиділи заклякші, пойняті страхом смертні люди, тихі й недвижні, мов качки в очереті. А Тупермеєр тим часом вельми зацікавлено простежував крізь плексиглас носової кабіни шлях кожної бомби, надаючи німецьким зенітникам удосталь часу, щоб навести гармати, узяти приціл і смикнути спусковий гачок, чи шнурок, чи вимикач, чи бість його зна, що вони там смикають, коли вже закортить вибити дух із геть незнайомих їм людей. Чільний бомбардир Тупермеєр ніколи не хибив. Йосайрен раніше теж був чільним бомбардиром, але його відлучили від таких завдань, бо йому стало начхати, влучив він у ціль чи ні. Йосайрен поклав собі жити вічно, і якщо й вмерти, то лише у боротьбі за життя. Єдиним бойовим завданням під час виліту для нього тепер було повернутися живим. Хлопці любили літати з Йосайреном, бо він при заході на ціль завжди робив бочки в усі боки, шугав угору крутою свічкою, а тоді так само круто пікірував і весь час рвучко кидав літак то вправо, то вліво. Отож, від пілотів решти машин вимагалося тільки повторювати його маневри, аби не випасти з ланки, і вирівнювати стрій їм доводилося хіба що на якусь секунду-другу, щоб висипати бомби. А тоді вся ланка вмить з оглушливим ревом починала дертися вгору, подалі від спалахів зенітних снарядів, літаки розсипалися по небу, як молитви до Господа Бога. Щоправда, так вони ризикували стати легкою здобиччю для німецьких винищувачів, та Йосайрен і тут був на коні, бо німецьких винищувачів у небі на той час уже не бувало. Йосайрен не любив, коли поруч вибухає інший літак. І лише тоді, коли буря і натиск залишилися далеко позаду, напівмертвий від утоми Йосайрен дозволяв собі зняти зі змокрілої голови бронешлем і припиняв вигавкувати команди Мак Простакові, який сидів за штурвалом. А той відразу чомусь цікавився, куди влучили бомби. «Бомбовий відсік порожній», – доповідав іззаду сержант Туз. «А ми влучили в міст?» – питав Мак Простак. «Я не бачив, сер. Мене так здорово кинуло назад, що я нічого не міг бачити. А зараз там геть усе в диму і нічого не видно. Гей, Арфі, ми влучили в ціль?» «В яку там ціль?» – подавав голос капітан Аардварк, штурман Йосайрена. Гладкий, з незмінною люлькою в зубах, що сидів поруч із Йосайреном і не піднімав голови від безладної купи карт у носовій частині літака. «По-моєму, нам іще далеко до цілі, чи ні?» «Йосайрене, бомби влучили в ціль?» «Які ще бомби?» – відмахувався Йосайрен. Його бо в цю мить займали тільки зенітні снаряди. «Що ми бути, тому бути, того не минути», – співав, як завжди, Мак Простак. Йосайренові було начхати, влучили його бомби в ціль чи ні. Хай би в неї влучили бомби Тупермеєра чи когось із інших бомбардирів, тільки б не вертати туди знову. Всіх страшенно дратував той Тупермеєр. І час від часу хтось не витримував, і ладен був його відлупцювати. «Гей, ви! Ану дайте спокій капітанові Тупермеєру, хай йому біс!» – сердито попереджував полковник Пескарт. «Не забувайте, що він найкращий наш бомбардир. Хіба ні?» На таке полковникове заступництво Тупермеєр тільки задоволено щирив зуби, кидав до рота ще одну жменю арахісових орішків. Тупермеєр домігся великих успіхів на ниві нічного розстрілювання польової мишви з пістолета, який поцупив кобурі небіжчика в Йосайреновім наметі. За принаду йому правив маленький льодяник. Він щоночі мощувався в темряві і чатував на гризуна. В одній руці пістолет, а палець другої просунутий у петельку шворки, натягнутої як струна банджо поміж рамою протимоскитної сітки та вимикачем. Досить було її ледь-ледь смикнути, як рама падала, а спалах яскравого світла засліплював беззахисну жертву. З переможним муркотінням Тупермеєр спостерігав, як манюсіньке звірятко заклякає і відтріщує перелякані очіці, шукаючи, де ж ворог. А дочекавшись, поки ті очіці зістрінуться з його поглядом, зучним реготом натискав на спусковий гачок і розприскував сполохане кошлате тільце по всьому намету. Все навколо сповнювалося лунким гуркутом, і тріпотлива мишача душа відправлялася на небо до свого творця. Якось уночі, коли тепер мер вистрілив у мишу, голодний Джо вискочив босоніж із свого намету, волаючи пробі на всю міць свого тонкого голосу. Розрядивши власний пістолет 45-го калібру в намет Тупермеєра, він як смерть скотився вниз по схилу рову, спритно видряпався на протилежний бік і раптом зник в одній із земляних щілин, що з'явилися, як на помах чарівної палички, біля кожного намету після того, як Майло Майдербайдер розбомбив власну базу. Пригода з голодним Джо сталася вдосвіта під час великої славної битви за Болонію, коли в передранковому повітрі щаснували німі привиди загиблих друзів. А голодний Джо знічив'я божеволів, бо знову відлітав своє і чекав наказу із штабу. Коли його виводили із залитої водою земляної щілини, він бурмотів щось недоладне про гадюк, щурів та павуків. Йому освітили кишеньковим ліхтариком, але не побачили нічого, крім застояної води. «Ага», – гукнув тепер мер. «Я ж вам казав, що він навіжений. Ну, тепер бачите».